Musicòpolis, la capital de la música. You'll never know just how much I miss you. You'll never know just how much I care. And if I tried, I still couldn't hide my love for you. You ought to know, for haven't I told you so? A million or more times you went away, and my heart went with you. I speak your name in my every prayer. And if there's some other way to prove that I love you, I swear I don't know how. You'll never know if you don't know now. If I tried, I still couldn't hide my love for you. You ought to know, for haven't I told you so? 1 million or more times you went away, and my heart went away. I speak your name in my every prayer. And if there's some other way to prove that I love you, I swear I don't know how. You'll never know if you don't know. Va començar en rock i ha acabat amb aquesta música tan respectada i meravellosa que ens aporta. Què voleu que us digui? Jo sóc d'aquells que agafo un compacte amb aquest tipus de música i disfruto, no sé per què es diu això, com un camell. La música de Rod Stewart i aquests grans clàssics de la història de la música, i a més que amb ell els hi dona aquest toc tan destacable amb la seva veu. The Great American Songbook, el gran llibre de la música americana, el millor de Rod Stewart amb el seu single anomenat You'll Never Know. I ara escoltarem un clàssic de la música remasteritzat aquest 2011. És el Faith de George Michael. Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. Que cantan lo de My Chemical Romance mientras esperan en la puerta del Corte Inglés. Entre el hábito de la abadesa, en el monasterio de las huelgas y la falda almidonada de la sardanista en el Ardec, hay un juego de prefiguraciones y reflejos. Y yo quiero ser espejo y yo quiero reflejar. Hay un hilo secreto invisible de tan fino, y yo quiero ser aguja y yo lo quiero hilvanar. Porque lo viejo es lo nuevo y lo oculto popular, y yo ya lo he comprendido de la faradindonda. Porque lo viejo es lo nuevo y lo oculto popular, y yo ya lo he comprendido. Y yo me llamo, y yo me llamo Adrián. Y las exageraciones de la teodicea medieval, hay paralelismos y no es casualidad. En su lecho de muerte, el cabaret se tenía miedo, y el hermano León otro tanto. Yo también tengo, pero me aguanto. Y por eso gira la manivela del instrumento y gira sin miramientos, y por eso el dejarse llevar. Y por eso se canta la taranta y me salto la Semana Santa, pero nunca el carnaval. Porque lo viejo es lo nuevo y lo oculto popular, y yo ya lo he comprendido de la faradindón da. Porque lo viejo es lo nuevo y lo oculto popular, y yo ya lo he comprendido. Y yo me llamo, y yo me llamo, porque esto me interesa y me voy a dedicar a lo que me interesa. Y no me preguntes más porque... Manolo Martínez, de la composició d'aquest tema que pertany a l'àlbum Lo Nuevo, es diu Lo Popular, fa un recull de diverses qüestions doncs, que al llarg del temps han estat populars i han estat noves. Astrut és el nom de qui ens el porta musicalment, aquest tema d'aquest pop modern que escoltem. Música electrònica amb Kale i My Love Is On Fire. And make you feel alright. Come to me, I won't go. You will see where we go. Cause tonight is the night, is the night. My love is on fire. Fire. You wanna desire. I just want you to see what is in me. My love is on fire. You wanna desire. I just want you to be crazy. piensas que yo me muero sin ti. Que desde que huiste la paso llorando sin fin. Y crees que no, no podré seguir. Que estoy deprimida desde tu partida. Cuando te fuiste, perdiste lo único bueno de ti. Que nadie te dio, oh, oh, oh, lo que yo te di. Y ahora tu vida ha quedado vacía sin mí. Y yo la paso. Coneguda internacionalment com la Madonna Mexicana, Gloria Trevi, una de les més importants estrelles llatines dels anys 80 i dels anys 90, ens obsequia amb aquest Me Río de Ti, una de les cançons que trobàvem realitzada a començaments del 2011 i que comptava amb la participació de Marcela de la Garza, d'en Baltasar Hinojosa, també la composició d'aquest tema, a més de la mateixa Gloria Trevi. Hem sentit també la cançó de Kale, com us dèiem, que ens portava la música electrònica, My Love is on Fire, el meu amor està encès, una cançó d'en José Esteban Bullón. I seguirem a través de Musicòpolis amb una de les grans estrelles de la música americana dels darrers anys. Fa temps, alguns, que la varen descobrir perquè era un dels valors emergents més interessants des que va debutar amb aquella cançó anomenada Tim McGraw de la música country americana. És Taylor Swift, ara volguda per tothom. Back to December. I'm so glad you made time to see me. How's life? Tell me, how's your family? I haven't seen them in a while. You've been good, busier than ever. With small talk, work in the weather. Your guard is up and I know why. Because the last time you saw me, still burned in the back of your mind. You gave me roses and I left them there to die. So this is me swallowing my pride, standing in front of you saying understand. But this is me swallowing my pride, standing in front of you saying I'm sorry for that night. And I go back to December. Música a través de Musicòpolis, de la capital de la música, i aquest tema que ens arriba des de Lleida. Hewell, es fa dir la formació que ens aporta aquesta cançó, Descapotables, des del seu àlbum que porta el nom de Desig. És un desig escoltar bona música en català i també escoltar aquestes cançons tan romàntiques que ens aporta la Tamara. Si no, te hubieras ido. Extraño más que nunca y no sé qué hacer. Y te recuerdo al amanecer. Me espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, me vio tan diferente. Me haces falta tú. Pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo diferente cuando estabas tú. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo diferente cuando estabas tú. No hay nada más difícil.